41वां श्लोक 41 ॐ श्री परमात्मने नमः 41वां श्लोक इकतालीस वृषाहि वृषभो विष्णुर् वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाङ्मे महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चंद्रांशुर्भास्कराज्युतिः अमृतांशोद्भवो भानो शशबिन्दो सुरेश्वरः औषधं जगतः चेतो सत्यधर्मापराक्रमः भूतभव्या भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदा प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डे नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महेधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठाना मप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानो रादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणास्तारः शतावर्तः पद्मे पद्मनिवेक्षणः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। क्षेत्रज्ञ रूप से विराजमान, सबको प्रकाशित कर रहे उसी तत्व को ठीक ठीक से पहचानने के लिए, उसी तत्व को ठीक से जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए विचार ही मुख्य साधन माना है। इसलिए हम लोग विचार कर रहे नारद और सुखदेव का जो संभाषण है, अत्यंत जो मार्मिक है, रहस्यमय है, उसको लेके विचार कर रहे हैं। अभी तक नारद जी ने संसार पाशा में बदा हुआ जीव है उसका जो गति बता दिया, यहाँ से जो गमन करता है अकेला उसको जाना पड़ता है, और उस संसार पाश से मुक्त होना चाहते हैं, संसार पाश को नाश करना चाहता है, संसार पाश से निवृत्त होना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ उपाय बता दिया। क्योंकि किसी जो कार्य है उसके उपाय के बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते। अज्ञान के कारण है, परिचिन के कारण है, जीव रूप से अनुभव कर रहे चैतन्य। उस पाश को तोड़ने के लिए कुछ यहां साधन बता दिया। उसमें सबसे पहले विद्यारूप साधन को बता दिया। विद्या को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। विद्या एक ऐसा है, पहले कहा विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, अत्यंत सौंदर्य युक्त है। क्यों है ये भी हम विचार किया। और प्रच्छन्न गुप्ता धनम, छुपे हुए अत्यंत रहस्यमय धन है, ये भी हम कल विचार किया। विद्या भोग करे यशा सुख करे, ये विद्या भोग भी देंगे, यश भी और सुख भी कैसे देंगे, कल विचार किया था। केवल विद्या इतने में जाके नहीं रुक रही, उसका जो लंबा चौड़ा है आगे भी बढ़ रहे हैं। और विद्या गुरु नाम गुरु हो, ये जो विद्या है गुरुओं का भी गुरु माना, गुरुजनों में भी जो गुरुत्व आया है, गुरुपन आया है विद्या के कारण। जिनके पास विद्या नहीं है, विद्या के द्वारा बताया हुआ साधन नहीं है, गुरुपन टिकेगा नहीं। इसलिए विद्या गुरुओं का भी गुरु माना है। तो गुरु किसको कहते हैं? गुरु का मतलब है मार्गदर्शक। मुख्य रूप से गुरु का तात्पर्य है मार्गदर्शक, मार्ग बताने वाला है, उसी का नाम है गुरु माना जाता है। तो मार्ग भी दो मार्ग है, एक तो संसार मार्ग है और दूसरा एक शास्त्रीय मार्ग है। संसार में भी देखे मार्गदर्शक के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इतने भी जो अध्ययन कर रहे वो मार्गदर्शक है, विद्या के द्वारा ही मार्गदर्शन दिखा रहे। संसार में तुम कैसा कमा सकते हो, संसार में तुम कैसा जीवन यापन कर सकते हो, वो विद्या है। इसलिए संसार का मार्गदर्शक है एक गुरु और दूसरा एक है शास्त्रीय मार्गदर्शक। तो शास्त्रीय मार्गदर्शक में भी वहां भेद माना जाता है। पुनः शास्त्र में भी शास्त्र दो प्रकार है, पहले ही बता दिया था, परंच अपराच, पर और अपर। अपर विद्या के द्वारा जो मार्गदर्शन दिखा रहे वो सकाम कर्म में प्रवृत्त करवाएंगे। तेरे अंदर यदि कामना है, तेरे अंदर यदि विचार है, उन विचारों को पूर्ण करने के लिए, कामनों को पूर्ण करने के लिए तुम अमुक अमुक कर्म करो, शास्त्र में बता दिया है। तो सकाम कर्म का मार्ग दिखाएंगे और उसमें ही एक निष्काम कर्म का भी मार्ग दिखाएंगे। देखो सकाम कर्म करने से तुझे फल तो अवश्य मिलेगा, अंततः वो फल समाप्त होते होते तुझे दुख भी मिलेगा। इसलिए तुम निष्काम मार्ग में प्रवृत्त हो जाओ, उसमें प्रवृत्त करवाने वाला। और उसमें ही शास्त्र में भी एक तीसरे कोटि का एक मार्गदर्शक है, वो बता रहे तुम परमात्मा की उपासना करो। परमात्मा के उपासना के द्वारा ही तेरा कल्याण हो सकता है। एक उपासना एक ऐसी चीज है, परमात्मा के पास जाके बैठ सकते, उपासना। तो उपासना भी वहां तीन प्रकार से है। पहले भी एक बार मैंने संकेत किया, अभी तक केवल संसार की उपासना कर रहे, अर्थात संसार की उपासना का मतलब चिंतन, उपासना का कोई अलग अर्थ नहीं, चिंतन है। संसार का विषय का जब तक हम चिंतन कर रहे हो, संसार का उपासक हो गया, क्योंकि संसार के उपासना के बिना संसार में सफल प्राप्त नहीं हो सकता। सफलता जो प्राप्त कर रहे संसार में, वो भी उपासना कर रहे, अर्थात चिंतन कर रहे। उपासना का मतलब है मानसिक चिंतन। संसार में भी देखिए, शारीरिक कार्य के अपेक्षा मानसिक कार्य करने वाला अधिक सफल है। एक सुबह से सायंकाल पत्थर फोड़ रहे हैं, शारीरिक मेहनत तो कर रहे हो, किंतु मिलेगा कितना उसको? ज्यादा से ज्यादा 250 या 300 मिलेगा। और एक ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंट का काम कर रहे, वो तो लाखों लाखों रुपए कमा रहे। कारण क्या है? शारीरिक परिश्रम के अपेक्षा मानसिक परिश्रम है, उसका फल अधिक है। तो इसलिए संसार का भी चिंतन है ना, वो उपासना है। किंतु संसार के उपासना करें, संसार के चिंतन करें, आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ तक दूर तक ऊपर चढ़ सकते हैं। देखिए, किसी पेड़ के ऊपर आप तब तक चढ़ सकते हैं नीचे कोई सहारा हो। यदि सहारा यदि ना हो, वहां से गिरेंगे तो आपका हाथ पैर सब टूट जाएगा। संसार के उपासना के द्वारा, विषयों के चिंतन के द्वारा आप संसार रूप पेड़ के ऊपर शाखा तक चढ़ गए, और वहां से अवश्य गिरना है, गिरेंगे तो सब टूट जाएगा। तो इसलिए संसार की उपासना है, विषयों की उपासना है, उनमें सफलता नहीं। उनसे हटा करके अभी तक मान रहता है संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, इससे अतिरिक्त कुछ पता ही नहीं था। वहां से हटा करके संसार मेरा छूट गया, परमात्मा मेरा ये हो गया। अभी तक संसार मेरा उपासना कर रहे थे, उसके बाद आगे बढ़ गया परमात्मा मेरा। अभी देखिए, परमात्मा मेरा है, कम से कम अनात्मा से तो हट गया। अर्थात जो राग द्वेष दुख आदि देने वाला, उनसे तो निवृत्त हो गए, किंतु वहां भी अपना वर्चस्व छोड़ा तो नहीं। मेरा परमात्मा है, मेरा मतलब आप बड़े हो गए, परमात्मा आपके छोटे हो गए। जहाँ बोलते मेरा मकान है, तो मेरा मकान में मकान प्रधान है, अथवा मेरा मई प्रधान है, मकान स्वामी है अथवा मई स्वामी, मकान स्वामी नहीं है। मेरा मकान का मतलब इस मकान का स्वामी मई हूँ। मेरी गाड़ी है, तो वह भी है, गाड़ी का मालिक मई हूँ। वैसे ही परमात्मा मेरा है, तो परमात्मा के ऊपर भी मैं अधिकार जमा रहा। चलो ठीक है, कम से कम पहले के अपेक्षा ठीक है। पहले संसार में जमा रहे थे, उसको छोड़ दिया, परमात्मा की ओर गए, ये भी एक उपासना है। सांसारिक उपासना के अपेक्षा ये उपासना श्रेष्ठ। किंतु दूसरे एक मार्गदर्शक ऐसा नहीं, तू परमात्मा का हो। अभी यहां अंतर हो गया, अभी तू परमात्मा का हो यहां कहने पर, यहां परमात्मा प्रधान हो गया और उपासक गौण हो गया। जैसे ये मकान तेरा है, आपका है, मेरा नहीं है, वैसे ही अभी तक परमात्मा मेरा मान करके परमात्मा के ऊपर अधिकार जमा रहे थे, मेरा भगवान है, मेरा भगवान आपको छोड़ेगा नहीं, झगड़ा होने से भी कहेंगे आपस में, अरे मेरा भगवान तुझे देखेगा, क्या देखेगा पता नहीं, भगवान के ऊपर अधिकार जमा दिया था। अभी तो भगवान को समर्पण किया आपने, अर्थात मैं भगवान का हूँ, अर्थात अपना अस्तित्व है, अपना सत्ता है, अपना वर्चस्व है, भगवान को समर्पण किया। ये दूसरा कोटि की उपासना है, इसको भी बताने वाला मार्गदर्शक है, गुरु है। पहले उपासना के अपेक्षा दूसरी उपासना श्रेष्ठ है। सांसारिक उपासना अपेक्षा मेरा भगवान है ये श्रेष्ठ है, और उसके अपेक्षा मैं भगवान का है वो और भी श्रेष्ठ है। तीसरी है, गुरु बोलते ऐसा नहीं, त्वमेव अहमस्मि, तू और मैं एक है। क्योंकि सारे शास्त्र यही बता रहे, परमात्मा और जीव दो तत्व नहीं, ममेवांशो जीव लोके, गीतम में बता रहे, तैतरीय उपनिषद में भी यही बता रहे, तदेव सृष्ट्वानुप्राविशत, बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही बता रहे, आनका पर्यंत यतः विश्वंबरो, जिस प्रकार जो विश्वंबर है, विश्वंबर कहते हैं अग्नि का नाम, विश्वं भरति ही इति विश्वंबरा, सारा विश्व को भरण पोषण करने वाला अग्नि देवता है, जातवेदा है, उसका नाम है विश्वंबर कहते। वो जो विश्वंबर है सारे काष्ट में व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा ये शरीर में व्याप्त है, चाहे तो बृहदारण्यक उपनिषद हो, तैतरीय उपनिषद हो, छांदोग्य में भी देखे, अनेन जीवेना, इस जीव के द्वारा मैं प्रवेश करके नाम रूपाणि व्याकरवाणि, सारे उपनिषद है, स्मृतियों का अनुसंधान करने से ये सिद्ध होता है, परमात्मा और ये जीवात्मा दो तत्व नहीं है, दो के जैसा देखना अलग बात है। इसलिए तीसरी जो उपासना है त्वमेव अहमस्मि, उसको भी बता रहे, उसी का नाम है अहम गुरुपासना कहा जाता है। उसको भी दिग्दर्शन देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला गुरु माना जाता है, वो उससे भी श्रेष्ठ माना है। किंतु यहाँ तक काम नहीं होगा, बहुत दूर तक तो हम पहुँच गए, किंतु दूर पहुँचने के बाद भी जहाँ पड़ाव है, जहाँ गंतव्य है, जहाँ जाके स्थिर होना है, वहाँ तक नहीं गए अभी तक। तो इसलिए वहाँ तक जो पहुँचाता है, वहाँ तक जो बताता है, ये ब्रह्म विद्या को बताने वाला गुरु है, सद्गुरु माना जाता है, वो भी मार्गदर्शक है। इसलिए यहाँ जो मार्गदर्शक है, चाहे तो लौकिक में हो अथवा अलौकिक शास्त्र में जो मार्गदर्शन देता है, उसी का नाम है गुरु। संसार में भी सबसे पहले मार्गदर्शन देने वाले गुरु है माता मानी, और उसके बाद पिता है, उसके बाद जो गुरु माना जाता है। इसलिए बृहदारण्यक में बताया आचार्यवान मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया, क्योंकि माता के द्वारा डाला हुआ जो संस्कार है, माता के द्वारा बताया हुआ जो विद्या है, वही आगे फलित होता है। यदि आपने बीज ठीक डाल दिया खेती में, उसके बाद रक्षा करने के लिए सब बीज यदि ठीक नहीं है, आगे उससे यदि अंकुरित भी हो गया, कितना भी रक्षा करे, उसमें कोई ना कोई त्रुटि आ जा सकती। इसलिए सबसे पहले मार्गदर्शन है माता मानी जाती है। महाभारत में एक प्रकरण आता है, विदुला नाम की एक क्षत्राणी, तो उनका जो पति पहले राजा था, किसी कारणवशात युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और उनका जो पुत्र है उनको ही युवराज बना दिया। और एक बार सिंधु देश का राजा ने इसके ऊपर आक्रमण किया। सिंधु देश है, बहुत बलवान थे, उनकी सेना विशाल थी। जैसा वहां दुर्योधन की सेना देखकर जो उत्तर है पलायन किया था, विराट राजकुमार जो उत्तर था अर्जुन के साथ गया था, वो पलायन किया इतनी बड़ी सेना देखकर। वैसे ही जो सिंधु देश की सेना ने आक्रमण किया, इन्होंने देखा ये सेना तो क्या है, नदी जैसा बाढ़ है, मेरी सेना तो छोटी सी है। युद्ध क्षेत्र से वापस आ गया, आगे चुपचाप घर में बैठ गए और माता जी से कहा, माता मैं तो युद्ध करने तो गए थे किंतु उनकी सेना इतने विशाल है उसको देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि युद्ध करने से मेरी मृत्यु तो हो जाएगी ये निश्चय है, उसे जीतना तो संभव नहीं, यदि मैं मरेगा तो आपका रक्षा कौन करेंगे, इसलिए मैं वापस आ गया। उन्होंने सोचा माता जी प्रसन्न होगी करके, इतना बात सुनते हुए उस क्षत्राणी का खून उबल गया और कहा, तू मेरा पुत्र नहीं है, धिक्कार है तुझे, तूने मेरा खून नहीं पिया, दूध नहीं पिया, मेरा खून पिया है, यदि तुम क्षत्रिय होता तो वीर क्षत्राणी का पुत्र होता तो युद्ध करते करते युद्ध क्षेत्र में यदि प्राण भी त्याग दे तो मैं कह सकती थी मेरा पुत्र है युद्ध करते हुए मरे, किंतु तू तो गीदड़ के जैसा भाग करके, जैसा गीदड़ दौड़ करके झाड़ी में छुप जाता है वैसे ही तुम चुप करके बैठे है, तेरा जैसा पुत्र को जन्म देकर भी मेरा जीवन मैंने व्यर्थ किया, ऐसा कठोर शब्द सुनते हुए उसके मन में ये आ गया। उन्होंने सोचा था मेरी माता जी प्रसन्न होगी करके, किंतु इतना रुष्ट हो गई वो, उतने में उसके अंदर क्षत्रिय का जो खून उबल गया, पुनः पूरा साहस करते हुए गए, चाहे तो मरू या तो युद्ध में जीत जाओ, क्योंकि अभी दो ही संकल्प आ गया, अन्यथा माता के सामने मुख दिखाने के लिए मैं योग्य नहीं रहा। ऐसा युद्ध किया भयंकर युद्ध, तो उस युद्ध में वो जीत गया, क्योंकि जीतने का जो आपके अंदर का मनोबल ही काम करता है, जिसके अंदर मनोबल तगड़ा है तभी आधा तो उसी समय में जीत जाता है। लोक में भी देखिए, कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं, किसी किसी का मनोबल बहुत कमजोर रहता है, पढ़ने में बहुत तेज है, मनोबल कमजोर है, परीक्षा में जाने के बाद घबरा जाते हैं, उल्टा पुल्टा लिख के आते, सारा पढ़े हुए भी भूल जाते, क्योंकि मनोबल कमजोर होता है। और एक विद्यार्थी ऐसे थोड़ा भी पढ़ता है, इतना मनोबल है उसके अंदर, वो लिख रहे वो ठीक हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। प्रायः ये विशेष करके सीए परीक्षा में देखा जाता है। तो कारण है मनोबल है, मनोबल यदि आपके है आप अवश्य, यहाँ से मान लीजिए आप जा रहे केदारनाथ अथवा गोमुख, क्योंकि गोमुख आपको गंगोत्री से 18 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा पैदल। अब यदि आप पहले से आधे तक गए, अरे इतना चलते गए थक गया हूँ, अभी वापस चलो, यदि आपके अंदर मनोबल है चलो धीरे ही सही पहुँचना है, अवश्य पहुँच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है मनोबल होना चाहिए, इसलिए पूरे मनोबल के द्वारा वो विदुल का पुत्र ने युद्ध किया और जीत भी प्राप्त किया। वापस आके बोल दिया, माताजी मैं युद्ध में जीत गया। अभी वो इतना प्रसन्न हो गए, उसके जाके ऐसा आलिंगन किया, तू तो अभी मेरा पुत्र हो, क्योंकि मेरी लाज बता दिया, मेरे दूध का तूने लाज रख, इसको कहते हैं माता का जो उपदेश है ये माता गुरु माना है, वैसे ही पिता गुरु है और विद्या देने वाला मंत्र देने वाला गुरु है, ये मार्गदर्शक का नाम है गुरु माना जाता है। इसलिए यहाँ बता दिया विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या है गुरु का भी गुरु। गुरु का मतलब है गृह्णाते उपदिश्यते वेदादि शास्त्राणि इति गुरु, ग्रहण करता है उपदेश करता है वेद शास्त्र आदि का, उसका नाम है गुरु। अथवा गीर्यते स्तूयते देव गंधर्व मनुष्यादि, गीर्यते का मतलब है स्तुति की जाती, देवता भी स्तुति करते हैं अपने गुरु के, गंधर्व भी स्तुति करते हैं, असुर भी स्तुति करते हैं, सारे जिनके स्तुति कर रहे वो गुरु माना जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे विद्या ही गुरुओं की गुरु है और गुरु को भी उसी को ही गुरु माना है। इसलिए कहा जो हितेशी है, गुरु कौन है हितेशी, हितेशी का मतलब है विद्या के द्वारा जो बोध करवाता है, यथार्थ ज्ञान करवाता है, ठीक ठीक से बताता है, उसी का नाम हितेशी। अंदर एक है बाहर एक है वो हितेशी नहीं माना जाता है, हितेशी जो हुई है सत्य बोलता है। इसलिए देखे महाभारत में किसी कारणवशात धृतराष्ट्र ने विदुर को निकाल दिया और विदुर गए पांडवों के साथ, पांडव लोग वनवास में थे। उतने में भीष्म पितामह को मालूम पड़ा, इतने भयंकर क्रोधित हो गए, भीष्म पितामह इतना क्रोधित नहीं हुए थे धृतराष्ट्र से कभी भी, उस समय में इतने भयंकर क्रोधित हो गए, शेर जैसा सिंह गर्जन करते वैसे ही गर्जन करते हुए धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र घबरा गए, आज पितामह को हुआ तो क्या है। उन्होंने जाके कहा तुम अंधे हो, आंख से बुद्धि से भी अंधे हो, तेरा एक हितैषी व्यक्ति था विदुर, उसको भी तुम निकाल दिया, संसार में दूसरे कोई हितैषी है ही नहीं तेरे, तुरंत बुलाओ। विदुर को दोबारा बुला दिया, विदुर जाने से दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गए। वो सोच रहे विदुर मेरा कांटा है, मेरा अहित करने वाला है, बहुत प्रसन्न हो गए, विदुर गए बहुत अच्छे हो गए करके। दोबारा विदुर को बुला दिया तभी दुर्योधन दुखी हो जाते और कर्ण से कहते अरे विदुर तो गए थे, मेरा शत्रु बहुत अच्छे हो गए, किंतु पिता की बुद्धि तो क्या हो गई, दोबारा क्यों बुला दिया, वो मेरा अहित करने वाला। तभी कर्ण स्वयं बोलते हैं दुर्योधन विदुर किसी का अहित करने वाला नहीं, वास्तव में मैं यथार्थ बताओ, यदि तेरा कोई हितेशी है विदुर जैसा हितेशी दूसरा कोई है। दुर्योधन ने पूछा क्या आप हितेशी नहीं, मैं हितेशी नहीं, मैं केवल मित्र का धर्म निभा रहा हूँ, बस इतना ही है, जैसा आप बोल रहे उसमें हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, तो हाँ में हाँ मिलाने से हितेशी नहीं होता है, हितेशी उसी को ही माना जाता है, ठीक ठीक मार्ग में प्रवृत्त करवाता है वही हितेशी माना जाता है। इसलिए गुरु उसी को माना जाता है विद्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा ठीक ठीक से जो बोध करवाता है वही हितेशी माना है। अथवा प्राप्त जो मृत्यु के समय जो मृत्यु प्राप्त हो रहे उस मृत्यु को उद्धार करने के लिए उसको यथार्थ बोध करके उस मृत्यु से पार करवा सकता है उसको गुरु माना है, अन्यथा वो गुरु भी नहीं है, माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, बंधु भी नहीं। शास्त्र निषेध किया है माता वही माता है जो संसार से ऊपर उठा सकते, गुरु वही गुरु है शिष्य को ऊपर उठा सकते हैं। इसने यहाँ बता दिया गुरु न सस्यात् स्वजनों न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवो न सस्यात् पतिश्च सस्यात्। मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। अर्थात जहाँ मृत्यु समीप में आ रही है, देखिए मृत्यु के मुख में सबको जाना है, उस मृत्यु के जो मुख से बचाने के सामर्थ्य यदि ना हो, उपदेश करके ठीक ठीक से मृत्यु से पार करवाए। जैसा सुखदेव ने देखिए परीक्षित को पार कर दिया, पहले परीक्षित दुखी थे, मेरा पुत्र है जनमेजय, उनकी क्या गति होगी, पत्नी की क्या गति होगी, कैसा राज्य चलेगा, बहुत दुखी थे। परीक्षित भागवत सुनाते गए सातवें दिन में जाके बता रहे, राजन सावधान हो जाओ, तेरी मृत्यु सामने आ रहे, तक्षक आने वाला है। तभी परीक्षित ही बोल रहे, ना मरिष्ये, मैं मरने वाला नहीं, अभी तक रो रहा था मैं मर रहा हूँ करके। उस समय बोल रहे, गुरुदेव आपने मुझे ऐसा स्थिति में पहुँचा दिया, वहाँ यमराज क्या कर सकते हैं, कोई भी पहुँच नहीं सकते, इसलिए मैं मरने वाला नहीं। तो इस मृत्यु से जो पार करवाता है, मृत्यु तत्व से ऊपर उठाता है, उसको गुरु माना जाता है। इसलिए गुरु न सत्सात, स्वजनो न सत्सात, अपने सगे संबंधी बोलते, बांधव बोलते, बांधने वाले बंधु नहीं है, इसलिए कहते बंधु, बंधु बोलो बांधने वाले, किसमें बांधने वाले, संसार सागर में बांधने वाले, बंधु वो नहीं है, बंधु उसी को ही माना जाता है, बंधन से छुड़ाने वाले बंधु है। इसलिए बोल रहे स्वजनो न सत्सात, वो स्वजन भी नहीं है, ये दुर्जन ही माना जाता है। ऊपर ऊपर से स्वजन भले ही हो, किंतु वास्तव में वो स्वजन नहीं माना है, शास्त्र नहीं मान रहे, क्योंकि बांध रहे हैं आपको। पिता ना साक्षात, वो पिता भी नहीं है, जो संसार से ऊपर उठाने के लिए सन्मार्ग में प्रवृत्त नहीं करवाता है। माता ना साक्षात, माता भी नहीं है, जिस भगवान की हम पूजा करते वो भगवान मृत्यु से पार नहीं करने में समर्थ है, वो भगवान भी नहीं माना जाता है। इसलिए देवो ना साक्षात, पतिश्च ना साक्षात, ये मृत्युर्मोचयति, मृत्यु के द्वारा जो मोचन नहीं कर सकता है, इसलिए वो जो हितेश है सबसे श्रेष्ठ है वो गुरु माना जाता। इसलिए माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, और उपदेश देने वाला वो भी गुरु माना जाता है। किंतु वहाँ महाभारत में बता दिया है भीष्म पितामह को, गुरुर गरीयान पितृतः मातृतश्चैव मे मतिः, उभे ही माता पितरो जन्मनो एव उपयुज्यते। माता यद्यपि गुरु है सबसे पहले, पिता भी गुरु है, किंतु भीष्म पिता महाजी बता रहे माता और पिता के अपेक्षा ये गुरु है, विद्या देने वाला जो विद्या गुरु है वो सबसे श्रेष्ठ है। कारण बता रहे उभो ही माता पितरो जन्मन्नेवा उपयुज्यते, ये माता और पिता है केवल जन्म के कारण ही बन गए, जन्म देने में ही उपयोगी है, और शरीर को ही निर्माण किया है, किंतु शरीर के अंदर रहने वाला जो तत्व है राग द्वेष आदि से दूषित है, अज्ञान से परिच्छिन्न है, उसको छुड़ाने का उपाय नहीं बता दिया, अतः उसको छुड़ाने वाले जो गुरु है श्रेष्ठ माना। इसलिए यहाँ बता रहे जो विद्या है वो गुरु नाम गुरु, गुरु नाम गुरु क्यों है अभी मैंने बता दिया। किसने जो गुरुत्व को प्राप्त किया है ये विद्या के द्वारा, विद्या कोई अलग नहीं, विद्या के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है वो तत्व के साथ जोड़ देता है विद्या है, इसलिए विद्या है गुरुओं का गुरु माना जाता है। जैसा भागवत में आता है, उद्धव जी के मन में आए गोपियां क्या भगवान कृष्ण कृष्ण चिल्ला के। तो उद्धव जी गए थे वहां गोपियों को उपदेश करने के लिए गुरु बन करके, भगवान से कहा भगवान मैं जाके उनको उपदेश करूंगी। बहुत उपदेश किया किंतु अंततः वो उपदेश ग्रहण करके आ गए। वापस आके भगवान से बताते, भगवान वास्तव में गुरु तो आप ही हैं, आपसे मैं गुरुत्व ग्रहण करके गए थे, केवल मेरे अंदर अभिमान मात्र था, ये अभिमान गोपियों ने चूर कर दिया, इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए यहां बता रहे विद्या गुरु नाम गुरु। केवल इतना ही नहीं है, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, यदि परदेश में गमन करना है, अपरिचित जगह में आपको जाना है, वहां विद्या काम करती है। देखिए लौकिक में भी देखिए, आप यदि विदेश में गए प्रंच में हो अथवा नीच दक्षिण में गए तमिलनाडु में, यदि तमिल भाषा आ रही वहां आराम से घूम सकते, अन्यथा इधर उधर भटकने पड़ेगा। विदेश में गए रे आपको अंग्रेजी आते हैं, आप आराम से घूम सकते। इसलिए जो विद्या है ये परदेश में जाने के लिए गमन है, केवल परदेश नहीं है, इस लोक में भी और परलोक में भी। और यह जे रे परलोक में जाना है वहां भी विद्या चाहिए, विद्या के बिना आप परलोक में नहीं जा सकते। विद्या का मतलब है उपासना। ऐसे ही कोई परलोक में ब्रह्मलोक में नहीं जा सकते, जिसके पास उपासना है, उपासना जिसने किया है वो ब्रह्मलोक में जा सकता। इसलिए यहां बता दिया जो विद्या है परलोक आदि गमन के लिए बंधु के जैसा काम करते हैं, मित्र के समान काम करते हैं। इसलिए अन्यत्र कह दिया है नचा विद्या समो बंधुर मुक्ते न मुक्ते परमागति न वैराग्या परम भाग्या नास्ते त्यागा समासुकम। विद्या के समान कोई बंधु नहीं है। क्यों बंधु है? बंधु का दो अर्थ होता है, एक तो अभी बता दिया बंधन में डालने वाला, और एक बंधु का अर्थ है परमात्मा। सबसे बड़ा यदि कोई बंधु है परमात्मा। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध ब्राह्मण में वह बंधु शब्द का अर्थ किया है, सारा जगत जिसमें उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित होता है, जिसमें लय हो रहे वही बंधु है। इसलिए परमात्मा ही वास्तव में बंधु माना है। उस परमात्मा को बताने वाले विद्या भी वैसा ही काम करती है। तो इसलिए कहा दिया विद्या के समान कोई बंधु नहीं है, क्योंकि ठीक ठीक से रास्ता वही बता सकते हैं। संसार में यदि कोई रास्ता बताएंगे उसमें स्वार्थ रहता है, निस्वार्थ रूप से रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक कोई कम होगा। जो भी मार्गदर्शन करेंगे उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य रहेगा, किंतु विद्या एक ऐसी है वो निस्वार्थ रूप से मार्गदर्शन कर। इसलिए कहा नच विद्या समा बंधु न मुक्ते परमागति। मुक्ति से बढ़कर के कोई परमागति नहीं, क्योंकि बाकी जहां भी गमन होता है गंतव्य है वहां से वापस आना पड़ता है। और मुक्ति कैसे ही यदगत्वाना निवर्तन्ते तद्धामा परमम, जहाँ जाने के बाद वापस आने का प्रसंग ही नहीं आता। इसलिए मुक्ति के समान कोई परम गति नहीं। न वैराग्यात् परम भाग्यम। मनुष्य के अंदर भाग्य बोलते, भाग्य अर्थात धन बोलते, मेरा भाग्य टूट गया। वैराग्य से बढ़कर कोई भाग्य नहीं। सांसारिक जो भाग्य है वो समाप्त होने वाला है, आज है कल रहेगा अथवा नहीं रहेगा कोई पता नहीं। किंतु ये वैराग्य रूप जो भाग्य है ये परम भाग्यम। तो यहाँ परम भाग्यम क्यों है, किस कारण से है, ऐसा क्यों बता रहे शास्त्र? परम केवल तो परमात्मा ही हो सकता है, परमात्मा से अतिरिक्त परम कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए वैराग्य को यहाँ परम इसलिए बता दिया, परमात्मा को प्राप्त करवाने में मुख्य साधन है। पहले भी एक बार मैंने बताया था, मोक्ष रूप महल में चढ़ना हो, मोक्ष रूप महालक्ष्मी है उसको प्राप्त करना हो, वहाँ दो पंक माने हैं, वैराग्य और बोध रूप पंक है। ये जीव है पक्षी माना है, बृहदारण्यक में भी आया है, पुरा चक्रे द्विपदा पुरा चक्रे चतुर्पदा पुरा पक्षी भूत्वा पुरम आविशत। देखिए पहले वो पक्षी बन करके प्रवेश किया, पक्षी का मतलब पक्षी के समान पक्षी है जीवात्मा लिंगात्मा। लोक में भी बोलते उसके प्राण पंची उड़ गए, ये प्राण पंची क्या होता है? प्राण पंची का मतलब है लिंग शरीर, सत्र तत्व से बनाया हुआ लिंग शरीर का नाम है प्राण पंची का, उसी का नाम है जीवात्मा कहते हैं। अब ये जो जीव रूप जो पक्षी है उसको उड़ान भरना है, यदि संसार में आना हो तो कोई आपत्ति नहीं, उसको उड़ान भरना है। यदि ब्रह्मलोक में उड़ान भरना है वहाँ उपासना रूप पंख चाहिए, स्वर्गलोक में उड़ान भरना हो कर्म रूप चाहिए, किंतु मोक्ष रूप महल में उड़ान भरना हो इनसे नहीं होगा, कर्म और उपासना से संभव नहीं, तो उसके लिए दूसरे पंख चाहिए, वैराग्य और बोध रूप पंख माना है भगवान भाष्यकार ने। इसलिए वैराग्य है ये जीव का मुख्य साधन माना है, परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर पहुंचाता है, इसलिए परम कहा गया, सबसे बड़ा भाग्य है। वैराग्यम बोधः, बोध ज्ञान वेक चूड़ामणि में बता दिया है। इसलिए वैराग्यात् परम भाग्यम नास्ति त्याग समम दुखा, त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। गीता में भी देखे भगवान ने कहा त्यागा शांति निरंतर, त्याग के द्वारा ही शांति मिलती है, किंतु संसार सोच रहे मुझे कुछ प्राप्त होने से शांति मिलेगी, जब तक वस्तु प्राप्त नहीं होगी तब तक अशांति मानते हैं। किसी के मन में आ गया गाड़ी खरीद करना है, और जब तक गाड़ी नहीं खरीद करेंगे तब तक उसके मन में अशांति रहेगी, और गाड़ी खरीद करने के बाद शांति मान। शास्त्र बता रहे त्याग के द्वारा शांति, और व्यवहार और अनुभव बता रहे प्राप्ति के द्वारा शांति। क्या प्राप्ति के द्वारा शांति होगी अथवा त्याग के द्वारा शांति, ये दोनों विरुद्ध अंश है। आपातता यदि विचार करें, आपातता का मतलब ऊपर ऊपर, जब तक विचार नहीं किया ऊपर ऊपर यदि सोचे, प्राप्ति के द्वारा ही शांति माना जाता है। किसी के अंदर बेचैनी हो गई, कुछ वस्तु दिया शांति मिल गई, किंतु विचार के द्वारा शास्त्रीय दृष्टि से यदि विचार करे, त्याग के द्वारा शांति, ये दोनों कैसा संभव है? लोक में जो शांति मिल रहे वो तात्कालिक माना जाता है, उस शांति का नाम है तात्कालिक शांति, तात्कालिक बोल तो तत्कालिक, जैसा होता है इमरजेंसी, तुरंत तुरंत के लिए, बस ज़्यादा दर्द हो गया, आपने एक ऐसा सुई लगा दिया दर्द निरोधक, आपका दर्द तो ठीक हो गया। जैसा ऋषिकेश में एक बार योगिनी के तन में कोई दिल्ली के आए थे पति पत्नी, रात्रि में वहाँ उसको औरत को जंगली बिच्छू ने काट खाया, तो जंगली बिच्छू है भयंकर खतरनाक होता है, इतना दर्द होता है सहन नहीं कर सकते। वो दिल्ली से आए थे चिल्लाने लग गए, तो शिवानंद अस्पताल ले गए पास में, तो वहाँ गए उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया, तो इंजेक्शन के द्वारा थोड़ा समय तक ठीक हो गए एक दो घंटे, उसके बाद वैसा ही दर्द चिल्लाने लग गए जोर जोर से, ऋषिकेश में ही प्रेमानंद जी के पास आ गए, तो वहाँ उन्होंने एक पत्थर होता है जहर खींचने वाला वो रख दिया, वो जहर सारा खींच दिया, वो ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये तात्कालिक शांति है। जैसा किसी को नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, डॉक्टर ने दे दिया स्लीपिंग गोली सो जाओ करके, नींद तो आ गई ऐसी बात नहीं है, तात्कालिक नींद आ गई, बाद में वो आदत ऐसा बिगड़ जाएगा, वो गोली के बिना, गोली लेने पर भी नींद बंद हो गई, उसको तात्कालिक बोलते हैं। वही सही विषयों के द्वारा प्राप्त होने वाली शांति है तात्कालिक, क्षण भर के लिए। भगवान बता रहे गीता में भी, गीता में भी देखिए और कैवल्योपनिषद में, त्यागेना अमृतत्वम करके भगवान भी बता रहे, त्यागा शांति निरंतरा। भगवान का और श्रुति का एक मत है, लौकिकों का एक दूसरा मत है, इसलिए वहाँ भगवान जो बता रहे त्यागा शांति निरंतर है, यह आत्यंतिक शांति है, परम शांति है। वो परम शांति को प्राप्त करने के बाद वहाँ अशांति है, स्पर्श करना दूर बात है, वहाँ जा कर के देख भी नहीं सकते। ऐसी जो परम शांति है, ये जो प्राप्त होता है वो मोक्ष के द्वारा ही संभव है। देखिए शास्त्र में कहाँ भी विधान नहीं किया है, शास्त्र में किसी का विधान करके ग्रहण करवाने में तात्पर्य नहीं, शास्त्र का एक ही तात्पर्य है त्याग करवाना। यदि त्याग ही करवाना हो, सारे इतने भी विधि है नियम है, क्यों विधान किया, क्या आवश्यकता है? तो इसलिए विधान किया है, तुम त्याग नहीं कर सकते हो, अतः जो अनात्मा पदार्थ को ग्रहण कर रहे उसके अपेक्षा शास्त्रीय कर्मादि को ग्रहण करो। ग्रहण करवाने में शास्त्र का वहाँ तात्पर्य नहीं, अनात्म वस्तुओं से, अनात्म चिंतन से, अनात्म कार्य से हटा करके आत्मा की ओर जाने के साधन में लगाने में तात्पर्य है। अंततः शास्त्र का वही निर्णय है त्याग में, तो इसलिए यहाँ बता दिया मोक्ष के समान, त्याग से समान कोई सुख नहीं है, इसलिए त्यागा शांति निरंतर। तो विद्या के समान कोई बंधु नहीं है, और विद्या को चक्षु भी माना है, इसी नारद गीता में ही पहले बता दिया नास्ति विद्या समा चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, इसमें ही बताया विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। जैसा हम कोई भी पदार्थ को देख रहे, भौतिक पदार्थ लीजिए, आंख के द्वारा देख रहे, यहाँ से जा रहे जंगल में, यहाँ तो जंगल नहीं, अब हरिद्वार गए अथवा ऋषिकेश में अथवा हिमाचल आदि घूमने जा रहे, वहाँ मार्ग है ओबड़ काबड़ है, आंख के द्वारा देखकर आप चल सकते हैं। वैसे ही यहाँ जाना है हम लोगों को, कहाँ जाना है, या तो स्वर्गलोक में जाना है या तो ब्रह्मलोक में जाना है अथवा आत्मलोक में, तीन ही लोक है। ये तीनों लोक में जाने के लिए आपको आंख तो चाहिए, आंख के बिना कैसे जाएंगे? तो इसलिए वहाँ जो ये आंख काम नहीं करेंगे, वहाँ जो आंख है विद्या रूप आंख, अभी मैंने बताया था विद्या का मतलब है, यदि कर्म रूप विद्या आंख आपने लगा दिया, स्वर्ग में आराम से जा सकते, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगा, टक्कर मार के गिरेंगे नहीं ये वहाँ, क्योंकि आपके पास अच्छी आंख प्राप्त हो गई कर्म रूप। यदि विद्या शब्द के द्वारा यदि आप उपासना रूप आंख लेते हो, अब सीधा उत्तरायण मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक की ओर जा सकते, बीच में कोई भी रुकेंगे नहीं, किंतु वहाँ से स्वयं देवता आके आपको लेके जाएंगे विद्युत लोक से। और यदि आप विद्या शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या अर्थात पराविद्या रूप आंख लगा दिया, आप आत्मलोक को प्राप्त करेंगे। आत्मलोक का मतलब ये आत्मलोक कोई अन्यत्र है नहीं, आत्मा एव लोका, आत्मलोक जो आत्मा ही लोक है, परमात्मा ही लोक है, उसको प्राप्त करेंगे। इसलिए वहाँ कह दिया विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है। देखिए सारा जो हम तप कर रहे, कितना भी आप तप कर रहे, कितना भी साधना कर दिया, एक झूठ बोल दिया आपका सारा तप नष्ट हो जाता है। इसलिए साधकों को बहुत सतर्क होना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। कैसा बचे? वाक संयम, शास्त्र में बता दिया, वाणी का हम जितना संयम करेंगे उतने ही कम बोलेंगे, तो उतना ही हमारे मुख से झूठ भी कम बोलेंगे। जितना अधिक बोलेंगे, या तो शास्त्र को लेके बोलिए, शास्त्र का विषय को लेके, गीता है, रामायण है, भागवत है, सांसारिक विषय को लेके विचार करेंगे तो अवश्य झूठ निकलेगा। इसलिए यहाँ बता दिया सत्य एक ऐसा चीज है, सत्यमेव जयति, मुंडक उपनिषद में कहा सत्यात् परम न तपः, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए यहाँ बता दिया तो विद्या चक्षु है, इसलिए यहाँ बता दिया विद्या बंधु जना विदेश गमने, और विद्या परा दैवता, विद्या से बढ़कर के कोई देवता है नहीं। तो विद्या को देवता कैसा कह दिया? हम तो दूसरे माने हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर ही देवता है, यहाँ कैसा विद्या को देवता बता? अरे ब्रह्मा है, विष्णु है, ईश्वर है, कौन बता रहे? विद्या ही बता रहे, शास्त्र बता रहे। शास्त्र रूप नेत्र के द्वारा देखकर ऋषि लोग बता रहे, हम लोग तो केवल मान के चल रहे, बस जगत का एक सृष्टा ब्रह्मा है, जगत का एक भर्ता विष्णु है, और जगत का एक संहर्ता शिव है, ना हम लोगों ने देखा है, ऋषि लोगों ने बता दिया। ऋषि लोगों ने कैसा बता दिया? शास्त्र रूप आंख के द्वारा देखा, बता दिया। इसलिए शास्त्र ही देवता है, शास्त्र ही देवता को प्रतिपादन कर रहे। इसलिए यहाँ बता रहे विद्या एक साधन है सुखदेव, उस विद्या को आश्रय करते हुए विद्या का विषयभूत जो तत्व है, मोक्ष है, उसको जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए साधक को, ये संकेत दे रहे। आगे का विचार हम लोग कल विचार करें। विधिताखिला शास्त्र सुधा जलदे महितोपनिषद् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शङ्करादेशिकामि शरणं करुणे। नीलम रजया केलदक्षनाथ त्वमिदं भवशङ्करदेशिका शरणं भवता जनता सुकेता भविता निजबोधविचारणा च मते कलयेश्वर जीव विवेक विदं भव शङ्कर दे एकमे शरणं भव एव भवानिति मे नेतरा समजायत चेति कौतु गीता मम वारय मोह महाजलधिं भव शङ्कर कमे शरण सुकृदे कृदे बहुदा भवतो पविता बददर्शनलाला सत अदिरे नमे मं परे शिखमे शरणं जगतिमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ते महामास तथा अहिमाञ्जुरिवात्र विभासि पुरो भव शङ्कर दे श्रीकामे शरणं गुरु पुङ्गवपुं भव केतना ते समता मायतां नहि कोऽपि हृदि शरणा कदा शङ्कर दे शरणं विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनम् ते गुरो रुधमे शिखमे शरणं भव शङ्कर